ستاسو ورته ګوري وس مخ کې وای دا یو ولا یکلمهم الله یوم القیامه دا یو ولا یزکیهم دا یدره ولهم عذاب الیم دا څلور دا نو خلاصه دا پرې د چ په اخرت کې دا سودا ده په دنیا کې دا سودا سره په دنیا کې غدلال ته وخت هدایت پرې شو په اخرت کې عذاب وخت مخبرت پرې شو دا ګر د ولی دغه د ذالک ترجمه ده شه ذالک و دغه ټول خبر ته اشاره سره الله وای ذالک دغه کار چې د سره کیش دد دغه نه خطرناک انجام دی ولی چې کړي دي پر زنای را ټنکړي دي پر لیواته کې ټنکړي دي پر غلا علاوه یا دا به په سبب د دې دی چې ان الله الا عز وجل خو نزل النازل کړي دي الكتاب کتاب بالحق په حق سره الله ما خو دغه قران کریم په حق نازل کی چې حق احکام پک شي کی د خلقو د دنیا او د اخرت کې چې پک شي کی شه تصور سره کوي وان الذين بشك اغكسان اختلفوا دي اختلاف وكي في الكتاب بدي كتاب كي حكم بطكي بدل اشكارك خلقو تي صادقين روان رواشان ورتواقي ولي خو اسبه بچا خو بدي چ داشان موا نو دغه کسان چې دی اختلاف په دې کتاب کې وکي او کتاب خو دی بیان چې الله نزل الكتاب بالحق د حق تور او سره ذکر کی دا پیل کتاب چې بیرته معرفه را ذکر سي هغه د عربي قانون معلوم دی او اکثره وخت داسې معرفه چې بیرته معرفه را معاد عین اولی نو دغه کتاب خو معرفه دی بیرته هغه اول هغه حق کتاب مرادی ان الذين بشك هغه کسان اختلافو چې دی اختلاف کې په کتاب په دغه کتاب کې چې دا حق دی لفي شقاق بعيد لفي شقاق دي په اختلاف دي بعيد خرا په لري کې دا څو لغه مخالفت دي علاوه چې ما د حق کتاب احکام مختلف بدل کړ تر لواړو وس دا غ دي دوا سوا کال مخ کې یو رقم ته وسورته وګره بل رقم خالي کې جن بولي ملا سابي امور د سختي وای دا سکیر چې تا دا سکیر به ورته نو هغه ملایان چې هغه علما نو حتی دوال سوا کال مخ کې کوم علما و جن بیان وکړي بیا اسلام ته ډیر ورنځي تقر سره غ دي وسره ک انت خلق فرچم لکه د ملنګ صدرې اداره کوم اوس خو نتیجه د ملنګ صدرې نه دی دلانو په خو زمانه کې یاد اوس خو ملنګان هم لباس معنا ډیر سو بيخي چې د بل چا زړه اغوندې پینا نسته پکښه په خو به د ملنګ وو د مسكين سړي صدرې اداره کوم و تا پیژندل ولا کوي چې ورده ورده د چیش څه جوړه و ده د پینې په دوغه نه ډیر وي باندې دا پینا پر ولګو دا زه سیر دا پینا دا پینا دا پینا بارے بنو گدل بل د ملنګ د گدل اصلي تام نه معلوم دي چې دا وس اصلي د کم ټکوره څخه جوړو ګرد به پینې مګر و د به وس کې و وس کې جن را دغه رقم شي ټکور ټکور کې د چا د لاس د دې د لاس نو عذاب الله ورته و او چې دا دغه سخت عذاب چې ما واوري واوروي تشته هغه په دغه خاطر چې ان الله نزل الكتاب بالحق چې ان الله الا پاک نزل نازل کړي وال کتاب کتاب الحق په حق الله کتاب په حق نازل کړي د پکې کې وکړه څه و ان الذين بشك هغه کسان اختلافو چې دي اختلاف په کې وکړي په کتاب په دغه کتاب کې لفي شقاق بعيد دا په ډیر لري مخالفت کې دا جوړ ته ناراضي نو چې دا جوړ ور نه دي عذابونه هم هغه دي په نن زمانه کې موږ تاسو ورته ګورو په دغه سعودي کې اوس په حال چې دي تقریبا 15 زره علما اوس په زندان کې لکه طریق چې اچولی ودوم اچولی پر څه شي باندې واجه څه شي ده اوس نو یو څو علما خېټ ماران د مخ دي سدي سپه مخ کې دي چپن دي یو څو من مخ کې سیس پیاده غونډه په سعودي کې جوړ کړو د جهان سره چپن واره راغشت یو 2-3 سو درولی چې جهان چې د امریکا سره بالا جهاد نکیش بس دن زمانی عالم د اسلام عالم بردار چدی بس یو د سعودي پادشاه دی محمد ابن سلمان یو د شرم تي بس جیو ډیر شو د امن کار کړی دی د جبهه نه تاړوس وس چې څو په دوغه نظر او په چفانه کې په عامامه او په لنګوټه کې دوغه شرم او حیا نه لري ولاړ وس دا ته چی شي بولې دا خو ته غرب العزت دغه خلق یادی دي سره د چا لا پاک پیرانان یادی د تنسته ګرد خبرې جدا سودا د الله عز وجل مشتبهان کړ په خپل سترګو یې وینو دغه خلق به نور خلق بزرګان هم بولي چې بابا ته چې د احکام کې د قران څه کې کې د بچا د خوشحالي د پاره کې کوم علما او چې بچا خوشحالي نه د خوشته وغو دغه قران پر راپورته کړ دی هغه دی په جیګل په هغه جیلو کې دغه سپ شکنجو باندې مړ کیږي یا د زار په چکاری ورلګول کی بس دا زړه باندې څه د جبل کانه شي باندې روزمره دغه سره وځي او دا نه یوازې الته نه دی په څه جهان اسلام کې دا کار وسلو دي چې یا به خپل پټه نشه رغب نه کین او کې خپل ژوند بچاو کی کې رغب کی د نه خوش باران په تا باندې ونم بشول کیږي و اې دې چې د دلته په سیاست غوته وي دلته په پلان شي غوته وي دا دغه خلګ یادې دا زموږ سیسه د معاصر د پاره هم ده لکه د يهود د وخت چې دا کار را شروع کړ نه وای الله پاک ته نه ذکر کوله لکه هغه چې ویل چې